لیکن داغه د صفا تعلیم سره ډلو په خپل منځ کې اختلاف وکړو، پس تباهدا داغه خلکو د پاره چا چې ظلم وکړو د وی دردناک ورزيد عذاب نه.